निरुक्त स्वाध्य है। वृषा कपाई रेवती ये मंत्र हमने देखा था, हे वृषा कपाई वृषकपि की पत्नी, माने एक परिवार में इंद्र और इंद्राणी, वृषा कपि की पत्नी वृषा कपाई, सास ससुर और उनका पुत्र और पुत्रवधु। सत्यनंद जी बता रहे थे वृषा कपि प्रसिद्ध है पुत्र के रूप में, इंद्र के पुत्र के रूप में। तो वृषा कपि की पत्नी, पुत्र और पुत्रवधु। इंद्र का पुत्र तो वृषा कपि है, मानी आत्मा का पुत्र तो वृषा कपि है और उसकी पत्नी बुद्धि है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि इंद्राणी, इंद्र की शक्ति, इंद्राणी को हम बुद्धि के रूप में, ज्ञान शक्ति, और जो भाव शक्ति है इंद्र का वो उसका पुत्र के रूप में वर्णन कर रहे हैं। और मन की, फिर मन की आगे जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो वृषा कपाई हो जाए। तो इसको शक्ति की दृष्टि से देखेंगे अगर पत्नियों को, तो मन की पत्नी यानी वृषा कपि की पत्नी तो वृषा कपाई जी, यानी भावना जी, वो मन की शक्ति हो गई। और उधर फिर इंद्राणी को भी ऐसे ही देखना होगा जी, इंद्राणी जो बुद्धि है, ज्ञान शक्ति है, वो आत्मा की ही शक्ति है जी, आत्मा की अपनी शक्ति है जी। तो 14वें मंत्र में कहा, उक्ष्णो ही मे पंचदश साकम पचन्ति विंसतिम, उताहम अद्मी पी वै दुभा कुक्षी प्रणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। इंद्र का वचन बता रहे हैं, उक्ष्णो ही मे पंचदश, सोम का सवन करने वाले याजक मेरे लिए 15, 20 और 15 और 20 मानी 35 प्रकार के सोम पकाते हैं। यहाँ पंचदश विंसतिम का अर्थ कोई 25 कोई 35 करते हैं, कोई करते हैं कि 15 और 20। उक्षणो ही मे पंचदश, उक्षण मानी सोम, उक्षण शब्द यहां सोम का वचक है, सोमू को मेरे लिए पंचदश है, साकम पचंती विंसतिम, साथ साथ पकाते हैं विंसतिम 20 को। मानी एक वाक्य है ना, इसका दो तरह से अर्थ करते हैं कि सोम के 15 और 20 या 35 प्रकार के सोम पकाते हैं, मैं उनका भक्षण करता हूं। उताहम अदमी पीव, और पीव मानी पीव वो मोटे अर्थ में आता है ना, पीवा मोटा हो जाता हूं, सोमपान करता हूं तो उससे इंद्र कह रहा है मोटा हो जाता हूं। उताहम अदमी पीव उभा और कुक्षी, दोनों को कोखों में भर लेता हूं। इंद्र की दो कोख हो सकती है, ये ज्ञान और कर्म, तो दोनों कुक्षियों में मैं उस सोम को भर लेता हूं। पीव मतलब पावरफुल भी कह सकते हैं, पावर पीव, हाँ बलशाली बलशाली। तो मोटा जो है वो निंदित अर्थ में, पुष्टि अर्थ में तो अच्छा है, मोटा बोलते हैं तो वो निंदित अर्थ में चला जाता है जी जी, पुष्ट हो जाता हूं। पीवरी धातु उसमें है ना, स्थूल अर्थ में पीवरी पीवन है, पीवन वही मोटा होता, मोटा, है मोटा अर्थ में है, पर यहां पुष्टि अर्थ में लेना चाहिए। मैं उससे पुष्ट हो जाता हूं और मेरी दोनों कोखें जो है ना सोम से भर जाती हैं। प्रणंती प्रणंती में उभा कुक्षी, दोनों कोख जो है ना, कहते हैं सोम की उसकी कोख रद की तरह है, ऐसे दूसरी जगह है वेद मंत्र में, इंद्र की ये जो जिनमें सोम भरा रहता है। तो यहां पर सोम एक प्रकार का आनंद, सोम जब इंद्र के साथ कहते हैं सोमपान मानी आनंद प्रसन्नता, सोम के लिए सबसे अंतिम चीज तो आनंद ही है ना, प्रसन्नता। उताहम अदमी पी वही दुभा कुक्षी प्रणंति में विश्वस्माद इंद्र उत्तर। अब वो अपनी महिमा स्वयं अनुभव कर रहा है, विश्वस्माद इंद्र उत्तर। तो आत्मा को जो पूर्ण संतोष की स्थिति है, कॉन्टेंटमेंट जैसे बोलते हैं, ब्लिसफुल स्टेट, उसको यहां सोम से कह रहे हैं। वृषभो न तिग्म श्रृंगो अंतर यूथे सुरोरुवत। इंद्र ने बोला ये। इंद्र का वचन अब इससे पहले तो वृषाकपाई का संबोधन है, वृषाकपी हे धनु वाली हे शोभन पुत्रे, इसके पश्चात हे शोभन स्नुषे तेरा स्वसुर। उसमें जो है ना। जी जी, पहले मंत्र में तो वृषाकपाई का संबोधन है, वृषकपी की पत्नी, वृषाकपी की पत्नी वृषाकपाई, हे वृषाकपाई, वो आपत्ति की थी ना पहले मंत्र में उसने, कि ससुर इंद्र को सोमपान का भाग नहीं पहुंच रहा है, सब हवियों का आनंद उसका पति वृषाकपी ही ले लेता है। कभी कभी ऐसी अच्छी जो देवी होती है घर परिवार में, तो वो ससुर का जो पूरा ध्यान रखती है, तो ये इसमें ये दिखाया है कि मन जो है उसको इंद्र की तरफ ध्यान है, कि मुझे ऐसा ना हो। क्या वृषाकपाई कह रही है, वृषाकपाई कह रही है कि सारी चीजें मन के अंदर ना चली जाएं, इंद्र को मिलनी चाहिए। मन के अंदर चली जाने माने मन के जो निषेधात्मक भाव हैं, उन वहां चली गई तो निषेधात्मक भावों में वो भावनाएं लग गई तो मन के पास पहुंच गई, और विधेयात्मक भावों में मन की भावनाएं लग गई तो इंद्र के पास पहुंच गई। ऐसा व्याख्या कर सकते हो अच्छा? मन के दो भाव हैं, निषेधात्मक और विधेयात्मक, तो निषेधात्मक भावों में यदि चली गई बात या अहंकार की पुष्टि में चली गई तो वो इंद्र तक नहीं पहुंची। इसमें लेकिन जो हवियों की बात की जा रही है ना, वो तो अच्छे अर्थों में ही है कि जितनी भी हवियां आ रही हैं वो उसको अपने पास रख लेता है, तो जो श्रेष्ठ चीजें हैं इसमें वो गलत चीजें वाली बात नहीं आएगी, वो इंद्र तक पहुंचाने की तो चीजें वही हैं जो अच्छी हैं। तो अच्छे भी मतलब वो नहीं होना चाहिए अहंकार है, जो भोग सामग्रियां हैं संसार की उनको मन अपने तक यानी सुख दुख तक ही सीमित रख लेता है, जो उसे बोध होना चाहिए, बुद्धि की वृद्धि होनी चाहिए और आत्मा तक पहुंचना चाहिए वो नहीं कर रहा है, विवेक नहीं प्राप्त कर रहा है, केवल सुख दुख भोग तक ही सीमित है, वहीं तक अपने तक रख रहा है, वो अपवर्ग की तरफ नहीं बढ़ रहा, मतलब भोग अपवर्ग की तरफ नहीं बढ़ रहा है जी। पी वो जी ये पाव भाजी होती है, पाव वड़ा बोलते हैं, ब्रेड जैसा बनाते हैं जी, वो भी गोल सा होता है, मोटा मोटा सा फूला हुआ, स्थूल होता है, मतलब बड़ा होता है थोड़ा नहीं शब्द साहब है ना, तो लोग से भी तो वही अर्थ वहां पर हमारे को दिखाई दे रहा है, अर्थ वहां तो ठीक है। इनमें मंत्रों में वैसे बहुत ज्यादा वो है, थोड़ा सा अर्थ करते समय ना, कोई इसको उसका वचन मानता है, कोई उसका वचन मानता है, वो बहुत ज्यादा भी है और बहुत थोड़ा भी है जी आपने जो बोला ना जी, इसमें बहुत ज्यादा वो थोड़ा सा ये है ये कह रहे हैं इंद्र आत्मा वृषाकपी मन, वृषाकपाई मन शक्ति का प्रतीक है, शयन के मत में कामनाओं का वर्षक होने और अभीष्ट स्थानों पर गमन करने के कारण इंद्र ही वृषाकपी, अभी इन्होंने ये बता दिया कि इंद्र ही वृषाकपी है और उसकी पत्नी इंद्राणी वृषाकपाई है। अब ये वृषाकपी और शयन ने इंद्र को एक ही बना दिया और इंद्राणी ही को ही वृषाकपाई बना दिया, ठीक है इस पक्ष में। हाँ। अब ये जो आहुति कौन ले रहे थे और किसके लिए वो कर रहे थे, उसका ये विचार है कि वृषाकपाई वृषाकपी की पत्नी ना होकर उसकी माता भी हो सकती है, वो तो फिर उनकी पूरी शैली अलग होगी ना जी, वो अलग व्याख्या कर रहे होंगे जी। अब वो बीच में डाल देंगे तो इधर गड़बड़ हो जाएगी जी जी, पूरा ऊपर से नीचे तक फिर एक ही। फिर पहला मंत्र देखना पड़ेगा क्या कहना चाह रहे हो इस परिप्रेक्ष्य। हाँ, वृषभो न तिग्म सिंगो अंतर्यूथे सुरोरुवत मंथस्त इंद्र सन हृदय यंते सुनोति भावयु विश्वस्मादिंद्रोत्तर। इंद्राणी का वचन है, हे इंद्र वृषभो न त्रिग्म सिंगो वृषभिव, जिस प्रकार गो समूह के मध्य वो जो बोलता है ना, धड़ूकता है सांड, वृषभो न त्रिग्म सिंघा सांड की तरह, तीक्ष्ण सिंगों वाला तीक्ष्ण सिंह सांड की तरह अंतर्यूथे सुरोरुवत, जैसे कि यूथ में रोरुवत शब्द करता है ना, बहुत जोर से आवाज करता है, अंतर यूथे सुरोरुवत, यूथों के मध्य में जैसे वो टाड फोड़ता है, टाड फोड़ना बोलते ना। मंथस्त इंद्र सन हृदय, हे इंद्र मंथन ध्वनि तेरे लिए सोम की, सम मनी कल्याणकारी हो तुम्हारे लिए, मंथन मनी सवन ध्वनि निकलती है ना जैसे वो खट खट करते हैं जब, तो मंथस्ते इंद्र सम तुम्हारे लिए सवन किए जाते हुए सोम का शब्द तुम्हारे हृदय के लिए सुख कर हो। मंथस्त इंद्र सम हृदय, क्या है ये हृदय, हृदय हृदय के लिए, तुम्हारे हृदय के लिए सुख करो। यमते सुनो तु भावयु, जिस सोम को तेरे लिए सवन करती है भावयु होने की इच्छुक, मानी ये इंद्राणी तेरे और अधिक निकट होने की इच्छुक, भावयु इंद्राणी जो है तेरे और अधिक, ये इंद्राणी मानी मैं इंद्राणी तेरे और अधिक निकट होने के इच्छुक, जिस सोम का मैं सवन कर रही हूं तेरे हृदय के लिए वो सुख कर हो। वृषभो ने तिंग में श्रृंगो, ये वाला जैसे वृषभ जो होता है गो समूह के मध्य में जैसे टाट फोड़ता है ना तीक्ष्ण वगैरह सब, वो उसका जो शब्द है गायों के हृदय के लिए सुखकारी होता है, गायों के हृदय के लिए सुखकारी होता है, उसी तरह से तेरे लिए जो ये शब्द है ना सोम का शब्द फूटने का, ये तुम्हारे लिए सुखकारी हो। यम ते सुनोती भावयु, भावयु अहम, ये इस प्रथम पुरुष में बोल रही है इंद्राणी अपने को कि मैं भावयु इंद्राणी जो तेरे लिए सोम सव कर रही हूं ना, ये सोम सवन का जो शब्द है तेरे लिए, अर्थात मेरी खटर पटर भी तेरे लिए अच्छी हो, कुछ जैसे संसार में रहते हो खटर पटर तो होती है, तो ये भी तेरे लिए अच्छी हो। ये वो दूसरी तरह की खटर पटर है ना जी, मान लो घर में खाना बनाते समय जो खटर पटर होती है, और जिसके लिए खाना बन रहा है और वो उसी से परेशान हो रहा है कि ये खटखट हो रही है, मेरे को बाधा हो रही है, तो बोले आप ही के लिए तो भोजन आने वाला है, इसमें आनंद लो इस खटर पटर में। वही जो कह रहे ना कि खटपट में ही पानी पीना पड़ेगा, खटपट में पानी पीना, ये खटपट हो ही हमारे पानी पीने के लिए रही है खटपट। आचार्य जी कहा करते हैं वो रेवली वाले, ये गुरु जी कहते थे, वो अपने गुरु जी की बात है जी, नहीं जिज्ञासु जी की जी। कि ये गुरुकुल चलाते समय या संस्था चलाते समय जो ये बाधाएं हैं उनका नाम रखा था उन्होंने अनुकूल बाधाएं, अनुकूल विघ्न, उन्होंने विघ्न के साथ अनुकूल विशेषण डालते थे, तो वही चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। मंथस्त इंद्र समृद्ध, जैसे गाय का शब्द गायों को, सांड का शब्द गायों के लिए डरावना नहीं होता, आनंददायक होता है, ऐसे ही मंथस्त इंद्र समृद्ध यंते सुनोति भावयु, तुम्हारे और नजदीक होने की इच्छुक होती हुई भावयु जो वो कर रही है ना शब्द कर रही है ना इसमें सोम कूटने में, वो तुम्हारे लिए है, सुख करो तुम्हारे विश्वस्माद इंद्र उत्तर। इंद्र ही जगत में सबसे बड़ा हुआ है, न शेषे यस्य रम्भते अंतरा सख्या कपृत। हे इंद्र, यहां पर इंद्राणी कह रही है, न सा ईशे, ये छंद श्लोक हो रहा है, सु का लोप हो रहा है, सोचिलो पे चेत पाद पूर्णम, न शेषे स जमा ईशे, वैसे वैदिक भाषा में ऐसा हो रहा है, लौकिक भाषा होती तो ऐसा लिखते, ये गो भगो अगो अपूर्व योशी लोपा साकल्यस्य, न शेषे यस्य रम्भते, नहीं वो शासन करता है, यस्य रम्भते अंतरा सख्या कपृत, जिसका जांघों के बीच में सिर लटकता है ना, वो शासन नहीं कर सकता है। शासन करने के लिए दब्बूपन और कायरता किसी काम की नहीं होती है। जिस मनुष्य का सिर जांघों के बीच में लटका रहता है ना, नीचे ऐसे जांघों के बीच में, सख्या कपृत, कपृत मानी होता है सिर, सख्या मानी सख्तियों के बीच में, कपृत मानी सिर, कैपिटल हेड और कॉर्निस ऑफ पिलर और कॉलन, कपृत कपाल जैसा शब्द। सायण स्वयं के 10-10-10-101 12 के भाष्य में कपृत की व्याख्या करता है, कपृत सुखस्य पूरका यस्त्रीणाम स्तोत्रीणाम से कमिति सुख नाम तम कपृथम सुखस्य पूरयितारम इंद्रम। कपृथम सुखस्य पूरयितारम, ये जो है कई लोग इस प्रकरण में ना काफी अश्लील वर्णन भी किए हैं व्याख्याकारों ने, शब्दों को पकड़ करके ना। गुरुजी 15वें मंत्र में वृषभ का विशेषण दिया गया था, तिग्म श्रृंगा, ये तो तेज सिंह वाला जो वृषभ है ना, तो तेज सिंह वाला यह विशेषण जोड़ने का कुछ विशेष है तो? नहीं, वो जो है ना बड़ा जवान जब हो जाता है ना ये, तो स्वाभाविक रूप से उसके तो सिंह तेज हो ही जाते। उसकी शक्ति, उसकी महिमा सांड की बताने के लिए ऐसे बोल दी। न शेषे यस्य रोमशम निषेदुषो, अच्छा ये बद, न शेषे यस्य रम्भते अंतरा सख्या कपृत। ये कहते हैं कि इन्होंने वेंकट और सायण ने प्रसंग का विचार न करते हुए कपृत और रोमस इन शब्दों की ऐसी व्याख्या कर दी कि सभ्य समाज को कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती, और सायण के अनुयायी विल्सन ने गोलमाल अर्थ फिर करना पड़ा उनको, मानी गलत सलन नहीं, वो शब्द प्रयोग नहीं करते ना, फिर तो वो वैसा करना पड़ता है, ये फिर लिख द मैन हु इज इम्पोर्टेंट बिगेट्स नॉट प्रोगेनी बट ही हु इज इंडोर्ड विद वीगर इंद्र इज अबव ऑल द वर्ल्ड। दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द स्टेंजा विच आई हैव नॉट ट्रांसलेटेड लिटरली, ऐसे कह दिया, मैं शब्दतः व्याख्या नहीं कर रहा हूं। और ग्रिफिथ लिखता है, आई पास ओवर स्टेंजाज 16 और 17 विच आई कैन नॉट ट्रांसलेट इन टू डिसेंट इंग्लिश, मतलब ये भारतीय सभ्य भाषा में अनुवाद। तो न शेषे यस्य रम्भते, नहीं वो शासन करता है जिसका लटकता है सिर जांघों के बीच में, वही शासन करता है, सेदिशे यस्य रोमसम, वही शासन करता है जिसका बालों वाला सिर निषेदुषा का अर्थ बैठे हुए का विजृंभते चमकता है तेज से, सेद इसे यस्य रोमशम निषेदुषः विजृंभते माने तेज से चमकता है, बैठे हुए का सिर जो है तेज से चमकता है, विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, विस्तृत तेज वाला इंद्र ही जगत में सबसे बड़ा है। उनके पास वही था और क्या करते फिर। आधार वही था। न शेषे यस्य रोमसम सत्रमा, नहीं वो शासन करता है निषेध उसु विजृंभते, जिसका बैठे हुए का सिर जंभाइयां लेते रहता है। निषेध उषा बैठे हुए का रोमसम सिर, ये जो बालों वाला सिर है ना, विजृंभते जंभाइयां लेते रहता है। सिर नहीं ऐसे ऐसे, अच्छा जी बता। अच्छा जी दो दो दो, एक तो कल बताई थी वो बात, एक और भी बताई थी उसकी, स्वामी जी की वहां की बताई थी रोज की, पहली पहली दिन गया मैं तो। न शेषे यस्य रोमसम निषेध उषा विजृंभते, जंभाइयां लेता रहता है। सेदी से यस्य रंभते अंतरा सख्या कप्रिद, वही शासन करता है जिसका झुका रहता है दोनों जंघाओं के बीच सिर नम्रता से। अब ये एक तरफ तो उन्होंने विरोधी गुणों का इस पे आक्षेप भी किया था इन्होंने, उपेन्द्र राव जी ने और इन्होंने, कि एक तरफ जिसको अच्छा बताया जा रहा है दूसरे मंत्र में उसको उल्टा करके किया गया है। पर ये तो बहुत अच्छी बात कही है ना, वैसे मेरे हिसाब से तो गुरु जी कहते थे कि जीवन के दो ध्रुव होने चाहिए, एक तरफ अभय दूसरी तरफ नम्रता। नहीं दोनों होने चाहिए, लेकिन जिस चीज को ऊपर निषेध में अर्थ में निंदित अर्थ में लिया वो राज नहीं कर सकता, उसी को कहा कि वो राज कर सकता है, और दूसरी उसमें नीचे वाले में कहा कि जो राज कर सकता है उसी को दूसरे में। तो इसको ऐसे बताना पड़ेगा कि नम्रता भी और अभय भी, निर्भयता दोनों ही होने चाहिए जीवन को संतुलित बनाने के लिए। इस पे तो लेख लिखा है बहुत ही विचार करके। हाँ कायरता में बदल गया ये नम्रता, वो यूं कहते थे गुरुजी कहते थे बात कि यदि निर्भयता ही जीवन का एक सिरा हमारे साथ रहेगा तो फिर वो हो जाएगा, उच्छृंखलता हो जाएगी, और यदि नम्रता ही जीवन का एक सिरा रहेगा तो कायरता में बदल जाएगा। तो नम्रता की रक्षा अभय से होती है और अभय की रक्षा विनम्रता से होती है, ऐसे वो प्रतिपादन करते थे। मान ऐसे लोगों को तो ऐसे ही तर्क दिया जा सकता है जो ऐसे सोचते हैं विपरीत। अयम इंद्र वृषा कपि परस्वंतम हतम विदत असीम सूनाम नवम चरुम आदेधस्याना आचितम विश्वस्माद इंद्र उत्तरा। इंद्र इस वृषा कपि, अयम इंद्र ईर्षा कपि, हेन्द्र इंद्र संबोधन कर रहे हैं, फिर इंद्र और वृषा कपि एक ही हो तो फिर वो अपने को ही कहेगा हेन्द्र तू वृषा कपि है। अयम इंद्र वृषा कपि, हे इंद्र ये वृषा कपि मन जो है ना, परस्वंतम हतम विदत, अलग मानने में ठीक है क्योंकि हमारे अस्तित्व में एक आत्मा है, एक बुद्धि है, एक मन है। अलग मानना पड़ेगा सर, क्योंकि इंद्र तो संबोधन है, वृषा कपि प्रथमांत एकवचन। नहीं वो तो फिर यूं करते होंगे ना कि अपने को ही संबोधन कर रहा है। हे इंद्र, इंद्र इसमें संबोधन का ये है ना, अयम इंद्र वृषा कपि। अच्छा नीचे आ गए, नीचे आ गए। हाँ अयम इंद्र, नहीं नहीं विसर्ग का लोप तो नहीं बनेगा, फिर इंद्रो बनेगा। अयम इंद्र वृषा कपि परस्वंतम हतम विदत, परस्वंतम हतम वदत, क्या कहते विदत विदत, ये यू कह रहे हैं कि अपने मृग को क्या, हे इंद्र इस वृषा कपि ने अपने मृग को मरा हुआ जान लिया है, हतम विदत जान लिया है, परस्वंतम हतम विदत। परस्वंतम का अर्थ है परस्वता इतत संजिगस्य मृग विशेषस्य, अपने मृग को परस्वतम आत्मनो विषय अवर्तमानम अलभ्य को। परस्वंतम ये शाइन का अर्थ है एतत् संजिगस मृगस्य मृग विशेषस्य परस्वतः। और जो है वेंकट माधव ने अर्थ किया परस्वम आत्मनो विषय अवर्तमानम, अपने विषय में जो वर्तमान। डॉक्टर रामनाथ वेदांकर इस मंत्र की ज्योतिष शास्त्र परक व्याख्या इस प्रकार की, जब वृषा कवि के मृग का उत्पात असह्य हो गया तब उसके वध की पूरी तैयारी कर ली गई। आकाश में मृग शीर्ष नक्षत्र है, तलवार की आकृति के तीन तारे ही तलवार है, जिससे वो मृग शीर्ष विद्ध है, आकाश या आकाश गंगा वध शिला है और अस्त होना है वध। वेदों की वर्णन शैलियां। तो अहंकार रूपी वन्य पशु को ये इन्होंने अर्थ किया कंबोज जी ने कि ये जो तुम्हारा मृग है ना परस्वंतम, ये अहंकार रूपी जो वन्य पशु है इसको अब मरा हुआ जान लिया है। हे इंद्र इस वृषा कपि को, मानी वृषा कपि का मन का जो एक अहंकार भाग है ना, मन का ही एक जो अहंकार भाग है उसको कह रहे हैं ये मृग, अहंकार रूपी वन्य पशु को अब मरा हुआ जान लिया है इस वृषा कपि ने, क्योंकि इसे उसके वध के साधन और वध स्थल का पता लग गया है। अयम वृषा कपि प्रसन्तम हतम विदत, इसको मरा हुआ जान लिया है। असीम सूनाम नवम चरुम, असीम असीम असीम मानी अशी को देखकर, तलवार को देखकर और वध्य स्थल को, सुनाम का मतलब वध्य स्थल, सुना मनु ने प्रयोग किया ना सुना शब्द का, असीम सुनाम पंच सुना गृहस्थ, तो सुना मानी वध्य स्थल हिंसा के स्थल जी। असीम सुनाम नवम चरुम, और नए भात को और एधस्य अन जो है शकट गाड़ी को कहते हैं, अनडवान में अन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो एधस्य अन ईंधन के जो ईंधन का जो गाड़ी है शकट है उसको, आचितम मानी भरे हुए, आचित जो है भरे हुए के लिए आता है लदा हुआ, तो ईंधन के शकट लदा हुआ ईंधन का जो शकट है उसको, तलवार को, वध्य स्थल को, नए भात को और ईंधन से बड़ी हुई जो ये भरी हुई गाड़ी है ना उसको देख करके, इसको सबको देख करके वृषा कपि ने अपने मृग को मरा हुआ जान लिया है। क्यों अयम हे इंद्र ये वृषा कपि है ना मन, इसने अपने अहंकार को मरा हुआ जान लिया है, ये सब चीजें असीम सुना नवम चरुम आदि धस्य न आचितम। हे इंद्र वृषा कपि ने अपनी सारी जो उसकी वो थी अहंकार वृत्ति थी ना उसको मरा हुआ जान लिया है। हाँ तो वो सारी चीजें जो है वही साधन के रूप में, चरु तो नया भात मतलब ठीक है, वो बिना खाए तो कैसे युद्ध करेगा नए भात। इन्होंने अर्थ ये किया क्योंकि इसे उसके वध के साधन वध स्थल का पता लग गया, और प्रायश्चित करने के लिए यज्ञ के लिए नए भात और समिधाएं, यहां पर ये जो एधस्य आना है ना समिधाएं बता रहे, प्रायश्चित करने के लिए यज्ञ के लिए नए भात और प्रभुत मात्रा में समिधाओं को भी इसने प्राप्त कर लिया है, ये तेरी कृपा से अहंकार से मुक्त हो गया है मन जो है वृषा कपि, ये इसका परस्वंतम हतम विदत अहंकार से मुक्त हो गया दिखाया। कैसे हुआ प्रायश्चित करके कहने लग रहे हैं, इसे उसके वध के साधन और वध स्थल का पता लग गया है। अच्छा इसको वृषा कपि को, वृषा कपि अहंकार रूपी वन्य पशु को अब मरा हुआ जान लिया है, इसके वध के साधन, अच्छा अहंकार को मारने के क्या साधन है और कौन सा इसका वध स्थल हो सकता है। इंद्रियाणि परो बुद्धि मनो अधिष्ठान मुच्यते, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते ततो नहीं नहीं भूल गए। तो वो जो है ततो शत्रुम जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुराशदम। ये जो है इंद्रियां मन बुद्धि इसके अधिष्ठान है। जहि शत्रुम क्यों इंद्रियेभ्यः परै अर्थात अर्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहु काम रूपम दुरासदम। तो ये जो है श्रीमद् भगवद गीता में दिखाया कि इंद्रियां मन बुद्धि इसके अधिष्ठान है अहंकार के, इससे आगे जो है आत्मा तक इसकी पहुंच नहीं है। वहां पर भी सातवें अध्याय में कहा एक अपरा प्रकृति है एक परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति में अहंकार नहीं है। अहंकारा मना बुद्धि और पृथ्वी अप तेज वायु आकाश ये उसकी अपरा प्रकृति है, तो अहंकार का क्षेत्र यही है। वहां जो है परा प्रकृति में अहंकार का वास नहीं है। जीव भूताम महाबाहो जीव रूप जो परा प्रकृति है उसमें अहंकार नहीं है। अभी न्याय दर्शन में भी यही है, शरीर से लेकर के और दुख तक यही अहंकार के क्षेत्र है। आत्मा और अपर को छोड़ दिया वहां पर उन्होंने जी अहंकार का शरीर आदि मिथ्या जो जी। तीसरे में चौथे तीसरे में यही मना बुद्धि ये दिया है। हाँ वो ठीक बोल रहे थे आप। एतर विमोहयत्ते स ज्ञानम आवृत देन इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतर विमोहयत्ते स ज्ञानम आवृत देहिनम तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भर्तृषभा पापमानं प्रजह्येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यश्च परमना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुर्हस्तम। यह है तीसरे अध्याय का 40 से लेकर 43 तक। तो ये वध स्थान अहंकार का जो वध स्थान है और वध के साधन भी बता दिए। वध और वध के साधन उपलक्षण है असी का असीम सुनाम। वध स्थान तो सुना हो गया और असी साधन हो गया, तो इसको और नया यज्ञ करने के लिए नवम चरुम आदि दस्य आन आचितम गाड़ी जो है भरी खड़ी है ईंधन की यज्ञ करने के लिए। अयम एमी विचाकसद विचिन्वन दासम आर्यम पिबामी पाप पाक सुत्वनो अभिधीरम अचाकसम विश्वस्माद इंद्र उत्तर। इंद्र की तरफ से ये बात अयम एमी विचाकसत भली प्रकार देखता हुआ विचाकसत कहा है इसको बड़ी उससे आख्यान बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं ना बात को, इसलिए जो है वो समझने वालों को थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। मानी ऐसे स्थूल रूप से इंद्र इंद्राणी व्यक्ति का वर्णन लगने लगता है पर वो कुछ अयम एमी विचाकसत ये विचरण करता हुआ मैं भली प्रकार देखता हुआ विचिन्वन दासम आर्यम दास और आर्य में भेद करता हुआ विचिन्वन दासम आर्यम दास और आर्य में मैं विचिन्वन वेद आर्य और दास दो शब्दों का प्रयोग कर रहा है दसुपक्षय दास बुरे और भले में सब प्रकार भली प्रकार दृष्टि रखता हुआ दास और आर्य में उपक्षय करने वाले को दास कह रहे हैं और आर्य, इन दोनों का भेद करता हुआ विचरण करता हूं। अयम एमी पिबामी पाक सुत्वनो, मैं दृढ़ मन से सवन करने वाले के सोम को पीता हूं। पाक सुत्वन षष्ठी एक वचन है, पाक सुत्वनो दृढ़ मन से सवन करने वाले के सोम को मैं पीता हूं, और धीरम अचाकसम, और जो धीर है प्रज्ञावान है उसको कृपा की दृष्टि से देखता हूं। इंद्र कह रहा है पिबामी पाक सत्वन अभी धीरम चाकसम अचाकसम विश्वस्माद इंद्र उत्तर, मैं जान गया हूं, ये कह रहा है इंद्र कि वृषाकपी वनस तत्व तो आर्य है किंतु उसके साथ लगा हुआ जो अहंकार है वो मृग पशु दास है, अनार्य है। इस तरह से वो इंद्र कह रहा है कि वो जो दास है ना वो अहंकार है और आर्य जो है मनस तत्व है। तो पिबामी पाक सुत्वनो अभी धीरम अचाकसम, उसके साथ लगा हुआ अहंकार रूपी मृग पशु अनार्य है जो इसे भी अनार्य बना रहा है, ये जो है इसको भी अनार्य बना रहा है मन को भी। मैं दृढ़ मन से सवन करने वाले यजमान के सोम को अवश्य स्वीकार करता हूं, प्रज्ञावान ज्ञानी जनों पर मैं सदा कृपा दृष्टि रखता हूं। अभी धीरम अचाकसम धनु चयत कृतत्रम च कति स्विता वियोजना नेदी यशो वृषा कपे अस्तम ये ही गृह उप विश्वस्माद इंद्र उत्तर। धनु चयत कृतत्रम, जो मरुस्थल है, धनु मरुस्थल क्या है, यत कृतत्रम जो कटने वाले जंगल, कति स्वित ताब योजना कितने वे दूर है योजन, कति योजना ता कितने दूर है वे योजन, धनुच यत कृतत्रम जो मरुस्थल है, यास के अनुसार वृषाकपि सूर्य का नाम भी है क्योंकि वो अपनी रश्मियों से सबको कंपाता हुआ गति करता है। आगे 12:27 में यास ने वृषाकपि सूर्य के लिए देना थी, यद रश्मि भी अभिक्रम प्रकंपयन एति तद वृषाकपि भवति वृषाकंपन। इस सूक्त के अंतिम चार मंत्रों में वृषाकपि का यही अर्थ संगत बैठता है, ये दिखा रहे हैं। ये जो 20, 21, 22, 23 चार मंत्रों में वृषाकपि का यदि सूर्य अर्थ लेते हैं तो ज्यादा संगत बैठता है। इंद्र सूर्य को कहता है कि हे ओसों को बरसाने वाले और सब प्राणियों को अपनी रश्मियों से कपाने वाले सूर्य वृषाकपे, जो निर्जल मरुस्थल हैं, जो कटने योग्य घने जंगल हैं, उन दोनों में कितने योजन का अंतर है। कतिश्विता वियोजना, धनु मरुस्थल और घने जंगल, इनमें कितनी दूरी है। नेदी यशो निकट स्थान के, नेदी यशो वृषाकपे अस्तम यही गृहान उप, कितना अंतर है इन दोनों में, उन दोनों में कितने योजन का अंतर था। तुझ आशु गति वाले सूर्य के लिए तो कुछ भी दूरी नहीं है, वृषाकपि सूर्य कह रहे हैं तू मरुस्थल वन उपवन आदि सबको शीघ्र ही पार कर जाता है, तू अब गति करता हुआ अपने निकट स्थान वाले पश्चिम दिशा में स्थित घर में चला जा और प्रातः पूर्व दिशा की ओर से पुनः हमारे घर में आ जा, मैं इंद्र ही सब में बड़ा हुआ हूं। अच्छा, हर में तो हरेक में तो बताता जा रहा हूं कि ये इंद्र का वचन है। कभी कभी अपने आप बोल रहा है, कभी बोल ही सकता है कि मैं क्यों इतना हीन, अहम इंद्रों ने पराजित किया, ऐसे बोल रहा है इंद्र तो है। धनुच यत किंतत्रम कतिश्विता वियोजना नेदी यस वृषाकपि अस्तम यही, निकट वाले निकट स्थान का जो घर है ना उधर चला जा। कौन सा निकट स्थान का घर, पश्चिम वाला, पश्चिम वाला जो घर है ना, पश्चिम में अस्त होता है, ये निकट स्थान का घर है। नेदी यसो अस्तम यही गृहान उप, और प्रातः काल ये नेदी यस अस्तम यही गृहान उप, और फिर हमारे प्रातःकाल जो है घर में आ जा, उदय होने के लिए प्रातःकाल सुबह सुबह। जब आएगा तभी तो प्रातःकाल होगा। नहीं अभी ये दिन में कह रहे हैं ना, दिन में कह रहे हैं कि नेदी ऐसे वृषा कपे अस्तम, घर पास में जो घर है उस उधर चला जा और प्रातः काल फिर आ जा। प्रातः काल कब गणना है गुरु जी? केवल इतनी बात के लिए तो मंत्र नहीं हो सकता, कुछ प्रातः काल फिर आ जा। प्रातः काल उसी को कहता है जब सूर्य आता है, फिर प्रातः काल इंद्र सूर्य को कह रहा है कि ओसों को बरसाने वाले सब प्राणियों को अपनी रश्मियों से कपाने वाले सूर्य तुम्हारे लिए है जी। यहाँ पर तो ये बता रहे हैं ना कि 20 21 22 23 इन चार मंत्रों में वृषा कपी का अर्थ यदि सूर्य लेते हैं तो अच्छा बैठता है। पहले पहले पहले पहले वाला नहीं लगा होगा तो इसलिए इनको कहना पड़ा, संगति नहीं लगा पाए। अजामित्व है जी, अजामित्व है, जामिता दोष आ रहा था ना, एक ही एक ही अर्थ लेते चले आ रहे थे तो जामी दोष को दूर करने के लिए नवीन जी। हाँ इस सूक्त में गुरु जी आदि दैविक और द्विस्थानी देवता के लिए अंतरिक्ष स्थानी और महाभाती देवता जो स्तुति है तीनों में इस सूक्त का भी नियोग किए हैं। वहां पे तो एक ही मान रहे हैं, जब आदि द्विस्थानी मान रहे हैं तो इंद्र और आदित्य को, यहाँ पे मेरे को लग रहा भिन्न भिन्न करते हुए जैसा व्याख्या कर रहे थे उस प्रकार से है अंतरिक्ष स्थानी में, और वहां पे तो नहीं, वहां पे आदित्य को तो उसमें लिए हैं अतिस्तुति में, एक लिए इंद्र और आदित्य को, और आदिदेव को द्विस्थानी वाला भी हम मंत्र देखे नहीं थे उसमें भी दिखा रहे हैं इसको, तो ये थोड़ा कठिन है मेरे को जहां तक लग रहा है, क्योंकि तीनों उसमें दिखा रहे हैं गुरुजी, एक ही सूक्त है उसको तीन जगह तीन प्रकार से मंत्रों की व्याख्या दिखा रहे हैं, तो इसको समझना इतना सरल नहीं है मेरे को जहां तक लग रहा है, क्योंकि इसमें कई चीजों का देखना, जो कहे पहले भी बात आई थी कि यहाँ पे उस स्थिति को देख के अगर हम अर्थ करेंगे तो ज्यादा स्पष्टता होगी। अब कभी तो हम आदिदेव का अर्थ करके निकल जाते, कभी आध्यात्मिक अर्थ, तो विषय स्पष्ट नहीं हो पाता। मेरा तो हमने तो आध्यात्मिक ही किया है। हाँ अब तक पूरा आध्यात्मिक अर्थ चल रहा है, फिर बीच में कभी आदिदेविक वाला अर्थ आता तो उसे स्पष्टता नहीं होती। ये मंत्र में आया, बाकी तो अब तक तो आध्यात्मिक ही चल रहा था। धन्म चयत कृंतत्रम कतिस्वितता वियोजना, कितना अंतर है सूखे और हरे भरे उसके बीच में। सूखा जो रेगिस्तान है और हरा भरा जो जंगल है, कृंतत्र शब्द का अर्थ है कटने वाला जंगल, तो इसमें कितना सा अंतर है। नेदी यसो वृषा कपे, हे वृषा कपे, नजदीक वाले घर में जा करके और ए ही गृहान ऊपर, फिर हमारे दूसरे घरों की तरफ आ जा, तो इसमें आध्यात्मिक कुछ लगता है तो आप लोग करो मदद, कुछ अपना सोचो इसमें क्या निकल सकता है। माने तुम्हारे लिए जो है कुछ दूरी नहीं है, वृषा कपि के लिए कुछ दूरी नहीं है, मन के लिए कुछ दूरी नहीं है, जंगल और मरुस्थल ये ज्यादा मन के लिए कुछ दूरी नहीं है, तो जिस नजदीक जो तुम्हारे नजदीक है उसमें उसको ही यदि जंगल को काटना है तो उस तरह का पुरुषार्थ करो, और रेगिस्तान में कुछ काम करना है तो उस तरह करो। वृषा कपि मन को संबोधन करके भी यदि हम कहें कि हे मन तुम्हारे लिए कुछ दूरी नहीं है, घसत इंद्र उक्षणा प्रियम का चित करम, यहां से बोला था क्या भाई? अभी बारहवें मंत्र में ही कह दिया था, यस्य इदम अप्यम हवि प्रियम देवेशु गच्छति नाहम इंद्राणी रारण, नहीं मैं इंद्राणी मित्र वृषाकपि के बिना, वृषाकपि के मित्र के बिना, वृषाकपे सख्युरिते, वृषाकपि के मित्र के बिना, वृषाकपि के मित्र के बिना या वृषाकपि और सख्यु समान अधिकरण है। वृषाकपि जो मित्र है उसके बिना इंद्र कौन कह रहा है, ये इंद्राणी से कह रहा है, हे इंद्राणी, संबोधन इंद्राणी है ना, हे इंद्राणी वृषाकपि जो मेरा मित्र है उसके बिना, मेरा मित्र है उसके बिना, उसके बिना मुझे सुख नहीं मिलेगा, हे इंद्र इंद्राणी, हे इंद्राणी नाहम रारण, हे इंद्राणी वृषाकपि मेरा मित्र है, अर्थात इसको मित्र भी दिखाया वृषाकपि को, इंद्र का सख्यु विशेषण डाला है। वृषाकपि जी हाँ नहीं दोबारा नहीं करेंगे इसको, एक बार ये दोबारा ही तो हो रहा है, हैं ये दोबारा ही तो हो रहा है, एक बार पहले हो चुका। पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पया वहई य एषा स्वप्न अंसन स्वप्न नंसन अस्तमेशी पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। पुनरेहि वृषाकपे, हे वृषाकपे फिर आ जाओ, सुविता कल्पया वहई, हम दोनों मिलकर के कल्याणों का निर्माण करें। सुविता का अर्थ है यहां पर कल्याण, कल्याणों का हम निर्माण करें, पुनः आ जाओ, उसमें भी घटना चाहिए। वृषा कपे, हे मन आ जाओ, फिर हम कल्याण का संपादन करेंगे। य एष स्वप्न नंसन अस्तम एसी पथा पुनः, जो स्वप्न नंसना है ना, जो ये निद्राओं को भगाने वाला अस्तम एसी पथा पुनः, जो निद्राओं को भगाने वाला घर जा रहा है, तू उसी मार्ग से पुनः आ जा। पुनर्पथः एसी, निद्राओं को भगाने वाला जो ये अपने घर जा रहा है, ये तो सूर्य पर दिखा रहे हैं, इनको शब्द सुविधाजनक लग रहे हैं ना, कि जैसे निद्राओं को भगाने वाला सूर्य जो है प्रातः काल में सबकी निद्राओं को भगाने वाला जो अब पश्चिम दिशा की ओर से अपने घर जा रहा है, तू प्रातः उसी प्रतिदिन वाले मार्ग से फिर इधर आ जा। जब तू कल पुनः इधर आएगा तो हमें दोनों मिलकर प्रजाओं के लिए कल्याण का निर्माण करेंगे। येष स्वप्न नंसन पुनरे ही वृषाकपे, हे वृषाकपे पुनः आ जा, दोनों मिलकर कल्याण करेंगे। इंद्र और वृषाकपि दोनों मिलकर के कह रहे हैं कल्याण करेंगे। येष स्वप्न नंसन, जो ये स्वप्न का नाश करने वाला है, अस्तम एसी शांत होता है, अपने घर जाता है, स्वप्नम अस्तम एसी यथा पुनः, फिर वो अपने हमारा जो ये मन है ये येष स्वप्न नंसन, स्वप्न नंसन अस्तम एसी पथा पुनः, यदुदंचो वृषाकपे गृहम इंद्रा जगंतन क्वस्य पुलवधो मृग कम अगन जन योपना। जब ऊपर उदंच वृषाकपे, हे वृषाकपे उदंचो गृहम इंद्र आ जगंतन, यहां पर दोनों को संबोधन हो गया, इंद्राणी की तरफ से ये वृषाकपे को भी संबोधन हो रहा है, इंद्र को भी संबोधन हो रहा है। यदुदंचो वृषाकपे गृहम इंद्र आ जगंतन, हे इंद्र हे वृषाकपे आ जगंतन, वो तप तनप तंथ नाश्च आ जगंतन, यदुदंच जो ऊपर की ओर गति वाला गृहम आ जगंतन, घर को अपने घर को तू चला जाता है आ जाता है। इंद्र अजगंतन पदच्छेद किया, आ जगंतन नहीं काल रे चला जाता है, अजगंतन अकाशवण दीर्घ हो रहा है, इंद्रा जगंतन अजगंतन क्वस्य पुलवधो मृग, पूछते हैं लोग कहां है वो बहुभक्षक आशुगति अब यहाँ मृग फिर जोड़ रखा है ना, यहाँ पर वो वही अहंकार है। क्वस्या पुल वधो मृग, कहाँ है बहु भक्षक आसुगति जंतु, कम अगन जन योपना, किस स्थान पर चला गया वो जन योपना, जनों का मोहक। क्वस्या से मनी वह पुलवध है बहु भक्षक आसुगति जंतु, कहाँ चला गया कम अगन जन योपना। लोग ये पूछते हैं कहाँ है वो बहु भक्षक आसुगति जंतु, किस स्थान पर चला गया जन योपना, मानी जन ये जो है मनुष्यों का मोहक। और आखिरी मंत्र है, परशुर है नाम मानवी शाकम ससु विंसितम, परशु नाम वाली मनु की पुत्री ने मानवी, परशुर है नाम मानवी साकम ससुव विंसतिम, एक साथ 20 को जन्म दिया मनु की पुत्री ने। भद्रम भलत्यस्या अभूत यस्या उदरम आमयत, भद्रम भल उसका भद्र हो कल्याण हो, त्यस्यै त्यस्यै ये चतुर्थी का एक वचन है, त्यस्या त्यस्यै का तस्या एचो यवायवा हो रहा है, भद्रम भल तस्या भला हो उसका, भद्रम भले भले का अर्थ यहाँ पर वो है निश्चय से, भद्रम भले त्यस्या त्यस्यै भद्र के योग में चतुर्थी हो रही है त्यस्यै उसके लिए भला हो। अभूत यस्या उदरम आमय जिसके उदर ने कष्ट सहा है, जिसके उदर ने यस्या उदरम आमयत विश्वस्माद इंद्र सबसे बड़ा है। वेद में कूप परशु कूप भित्ति के अर्थ में आया है, परशु शब्द कूप भित्ति के आया है, 105:8 ये सूक्त भी बहुत ही विशेष है। कूप और भित्ति की परस्पर स्थिति और साचर्य के कारण परशु कूप अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है। परशु शब्द कूप परशु मानी कूप की दीवारों के लिए आया है, हाँ जी पीछे इस तरह का प्रसंग आया था। कूप और भित्ति की परस्पर स्थिति साहचरी के कारण, कूप तो अंदर का जहाँ पानी निकलता है वो स्थान है, और जो भित्ति है उसमें जो दीवारें बनती हैं वो है, तो कूप अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है। भित्ति की परस्पर स्थिति साहचरी के कारण कूप जल का कूप न होकर सादृश्य सोम कूप, कोई बड़ा सोम पात्र भी हो सकता है। यहाँ परशु को मानवी कहने का भाव मनुष्य श्रोता के द्वारा श्रवण किए सोम से भरा हुआ बड़ा सोम पात्र हो सकता है। मंत्र का देवता इंद्र होने के कारण संभव भी है। 20 पुत्रों को एक साथ जन्म देने का तात्पर्य है कि ये बड़ा सोम पात्र एक साथ 20 छोटे पात्रों को भर सकता है। 20 छोटे पात्रों को भरने के बाद ये बड़ा सोम पात्र रिक्त हो जाता है, तो निश्चय ही उसके उदर को विश्राम मिल जाता है। उस बड़े सोम पात्र का भला हो जिसने सोम को धारण करने का कष्ट उठाया। ये सारा सोम आनंद उस इंद्र के लिए ही है जो जगत में सबसे बड़ा हुआ है। ये सोम आनंद उस इंद्र के लिए ही है, बहुत सारा इन्होंने इस पर दिया है। ये अभी जो है 696 इंद्राणी की बात थी ना, हो गई। इंद्राणी मासु नारीशु सुभगाम हम अश्रवम, 10वें अध्याय के वो नारी कल बात कर रहे थे ना, 34वां 10वें का 34वां है। श्रीमद भगवद गीता, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा, इन स्त्रियों में उत्तम मैं हूं, जिनके आभास मात्र संबंध से, शंकराचार्य जी कह रहे हैं यासाम आभास मात्र संबंध है लोका आत्मानम कृतार्थम मन्यते। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, बुद्धि, धृति और क्षमा सारे आ गए। स्मृति, बुद्धि, धृति, प्रज्ञा के लिए आयुर्वेद वालों ने जो कहा है, और वाक आ गया, स्त्री आ गया, कीर्ति आ गया, क्षमा आ गया। ये कौन सा अध्याय का, कौन सा दसवें अध्याय का 34वां श्लोक। तो इंद्राणी आसु नारीशु शुभगाम, वहां इंद्राणी जो प्रज्ञा के रूप है ना, धृति और धी, सारे वैसे तो सारे प्रज्ञा के रूप हैं, क्षमा, धृति, बुद्धि, स्त्री। इंद्राणी मासु नारीशु शुभगाम अश्विनम नहीं अस्य अपराम अपि समाम जरया म्रियते पति, नहीं अस्य अपराम अपि समाम, अपराम अपि समाम जरया म्रियते पति सर्वस्माद्य इंद्र उत्तर तमेतत् प्रूणु। इसका पति आत्मा कभी भी बुढ़ापे से नहीं मरता है। अपराम अपि समाम, क्या भाव निकलेगा, अपराम अपि समाम दूसरे वर्ष में भी नहीं मरता, दूसरे वर्ष में भी, कौन सा दूसरा वर्ष, बुढ़ापे के बाद अपराम चना जाता है। जी निकृष्ट वर्ष में भी ऐसे काल में भी जबकि पतित होने के लिए अनेक प्रलोभन उपस्थित हो। चंद्रमणि जी इसी अपराम समम, दूसरा वर्ष हो सकता है जो किसी दूसरे भी वर्ष को या समय को प्राप्त करके बुढ़ापे से नहीं मरता। अपराम अपि समाम, किसी दूसरे भी वर्ष को या समय को प्राप्त करके नहीं मरता। तो ये मंत्र तो हमने खूब पढ़ी लिया, नाहम इंद्राणी रारण सख्यु वृषाका पेरिते, सख्यु वृषाका पे यस्येदम अप्यम हवि प्रियम देवेशु गच्छति विश्वस्मादुत्र इंद्र। अप्यम अप्सु शतम अद्भि संस्कृतम इति वा, अप्सु शतम, शतम क्यों डाला, अप्सु शतम यस्य अप्यम इदम प्रियम हवि देवेशु गच्छति, जिस जल में पकाई हुई है, जल से परिश शोधित हुई हवि विद्वानों में जाती है। यहां पर अप्यम अपसुषितम होना चाहिए, यहां गलत छप रहा है, अपसुषितम, हाँ जी 697 जलों में वो पकाई हुई, अद्भि संस्कृतम इति वा, या जलों के द्वारा संस्कृत, श्रित अर्थ में या संस्कृत अर्थ में यत प्रत्यय हो रहा है। गौरी रोजतेर ज्वलति कर्मणा अयम भी तेरा गौरव वर्ण इतस्मादेव प्रशस्य भवति, गौर वर्ण भी प्रशस्य होता है। गौरी रोचते ज्वलति कर्मणा, गौरी शब्द बनता है रुच धातु से ज्वलति अर्थ में, रुच दीप्तो धातु से रौची, रोची से चोरी, चोरी से गौरी 698 पर इन्होंने दिखाया। रुच दीप्तो धातु से रौची बना लिया, घे करके, घीस करके, रोचि से चौरी, चौरी से गौरी। प्रशस्य होने से शुद्ध वर्ण को गौर कहते हैं। गौरी ये मंत्र दिए हैं दो इन्होंने ना अश्वामी सूक्त के, गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षति एक पदी द्विपदी या चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवूषी सहस्त्राक्षरा परमे व्योमन। वृष्टि के द्वारा जल को उत्पन्न करती हुई विद्युत सलिलानि तक्षति, सलिलानि तक्षति कुर्वती, तक्षति तक्ष धातु करने अर्थ में भी आती रहती है, निर्माण करने अर्थ में। वृष्टि के द्वारा सलिलानि तक्षति कुर्वती सृष्टि, वृष्टि के द्वारा जल को उत्पन्न करती हुई विद्युत, गौरी का अर्थ विद्युत कर दिया, शस्यादि का निर्माण करती, मिमाय मानी निर्माण करती है, गौरी निर्मिमाय, गौरी जो विद्युत है वो बनाती है, सलिलानि जलों को बनाती हुई एक पदी, तक्षति का ही अर्थ खोला कुर्वती यास्क ने, सलिलानि तक्षति कुर्वती एक पदी मध्यमेन द्विपदी मध्यमेन आदित्येन च। एक पदी मध्यमेन मानी ये विद्युत मेघों में रहने से एक स्थान वाली है, द्विपदी मध्यमेन च आदित्येन च मेघ और सूर्य में रहने से ये दो स्थानों वाली है, चतुष्पदी चारों दिशाओं में रहने से ये चतुष्पदी है, अष्टापदी चारों दिशाओं में और चारों उपदिशाओं में रहने से अष्टापदी है, चारों दिशाओं और उपदिशाओं में और आदित्य में रहने से नवपदी है, दिग्भि नवपदी दिग्भिश्च अवांतर दिग्भिश्च आदित्येन च। तो आदित्य के साथ भी जोड़ रहे इसको आचार्य यास्क, जो गौरी है विद्युत है इसको आदित्य के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो आठ तो ये हो गया, ऊपर की दिशा नहीं, आदित्य के साथ दिशा की दृष्टि से करें, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है विद्युत मेघों में रहने के कारण से तो एक स्थान वाली होगी, और द्विपदी मानी मेघ और सूर्य में रहने से दो स्थान वाली, मेघ और सूर्य में जब देखा मध्यमेन च आदित्येन च, तो आदित्य में भी विद्युत है, चतुष्पदी दिग भी चार दिशाओं में, अष्टापदी दिग भी अवांतर दिग भी अवांतर दिशाओं को लेकर के ये, और नवपदी जो है आदित्य के साथ, सहस्त्र अक्षरा बहुद का परमे व्योमन, परम व्योम में उत्कृष्ट आकाश में सहस्त्र अक्षरा प्रभुत जलवारी, अक्षर का अर्थ वो होता है ना जल होता है, अक्षर जल के लिए भी आता है, तो सहस्त्र अक्षरा बहुद का परमे व्योमन, तस्या ईशा परा भवति, उसकी ये दूसरी ऋचा है, तस्या समुद्र अधिविक्षरंती तेन जीवंती प्रदिशश्च तस्रा ततक्षरत्यक्षरं तद् विश्वम् उपजीवति, तस्या समुद्र अधिविक्षरंती वर्षंती मेघा, अधिविक्षरंती मानी वर्षंती मेघा, तेन जीवंती प्रदिशश्च तस्रा उससे दिगाश्रय भूत, चारों दिशाएं मानी चारों दिशाओं में रहने वाले जो भूत हैं वो उससे जीवन पाते हैं, तस्या समुद्र अधिविक्षरंती उस विद्युत के सामर्थ्य से मेघ बरसते हैं, तस्या समुद्र, समुद्र मानी मेघ, समुद्र मेघ नाम में पड़ा है ना, समुद्र चंद्रमणि जी ने मेघ अर्थ किया है, मोटे अक्षर में दिया है 699 पृष्ठ पर, समुद्र मेघ, देखो एक बार मेघ नाम पढ़ा है क्या, तेन जीवंती दिगाश्रयणी भूतानि उससे दिगाश्रय भूत जीते हैं, अंतरिक्ष और पद नाम, पद नाम तो पद नाम वाले को मेघ कर सकते हैं, तस्या समुद्र अधिविक्षरंती तेन जीवंती, समुद्र मानी वो बोलते हैं ना समुद्रवंती आप अस्मात, समुद्र जो है वो अंतरिक्ष समुद्र के लिए आता है, तो वहां से अधिविक्षरंती उससे जो है अधि क्या है, अधिविक्षरंती वर्षंती, अधिविक्षरंती मानी वर्षंती, ततक्षरती अक्षरम उससे जल नीचे को चूता है, अक्षरम क्षरती तथा विश्वम उपजीवती और उससे सारा दुनिया जो है जीवित रहती है, तत् सर्वाणि भूतानि उपजीवंती, समुद्र का क्या किया, समुद्र तो वो हो गए ना ऊपर से जल आने वाले जो मेघ है ना वो समुद्र हो गए, समुद्रवंती आपा स्मात, समुद्रवंती आपा एनम, जिससे पानी आता है या जिसकी तरफ पानी जाता है दोनों ही समुद्र हैं। ऊपर से पानी आता है या जिसको जाता है, नीचे से ऊपर को जाता है तो ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर से नीचे वाले को आता है तो नीचे वाला हो जाएगा। समुद्र बंती आपा एनम, एनम से जिसको कहेंगे वो समुद्र हो जाएगा, या अस्मात से जिसको कहेंगे वो समुद्र हो जाएगा। जब एनम कहते हैं तो पार्थिव समुद्र हो जाएगा, और यहां से वास्तव बन करके जाता है एनम कहने से ऊपर वाला हो जाएगा, और अस्माद आपा ऊपर से नीचे को आता है। गौर व्याख्याता, अगला शब्द आ गया गो। गो गो का अर्थ है वही नाशदीय नहीं अश्वामी सूक्त का मंत्र है, गौरमीमेदनुवत्सम मिशंत मूर्धानम हिंकृणोत मातवाऊ श्रिक्वाणम धर्मम अभिवावशाना। वावशाना गलत से प्रदिखता है, निमाति मायुम पयते पयो ही वावशाना। 164 नहीं नहीं वावशाना, वा वावशाना लिख रखा है उसकी बात चल रही है। वाह वशाना नहीं है, आप देखिए एक बार चंद्रमण जी वाह वासाना लिखा है। जो गड़बड़ है वो बताओ। ये मूर्धन्य कर रहे थे आप जी, मूर्धन्य बोल रहे थे आप, तालब की जगह तालब कह रहे थे, तालब तो आई वावशाना ही है। गलत आग गलती से वह अवसाना ठीक है ना जी। गौरमीमेद अनुवत्सम मिशंतम, एक बार गौ शब्द तो मेघ गाय इन्होंने अर्थ दिया है यही वाली गाय। गौरमीमेद अनुवत्सम मिशंतम, गौ जब बच्चे को जन्म देती है तो अध खुली आंखों वाले बछड़े को जीवन यात्रा में प्रवेश कराने के लिए उसकी ओर मुंह करके वो करती है, शब्द करती है हिंग कृणोत मातवाऊ। बिल्कुल इस गाय पर भी घट रहा है, उधर मेघ पर भी घट रहा है मंत्र। ऐसी युक्ति से शब्द जमाए हैं कि एक ही मंत्र जो है ना इधर भी घटता है उधर भी घटता है। गौरमी मेद अनुवत्सम मिशंतम, गौरंभाती है अमीमेद बछड़े की तरफ देखकर, वत्सम मनु मिशंतम मनी नेत्रोन्मेष करता हुआ जो बछड़ा होता है ना मिशंतम वत्सम, मूर्धानम हिंग कृणोत मातवाऊ और उसके मस्तक को चाटती है, मूर्धानम मस्तक को चाटती है हिंग कृणोत मातवाऊ और हिंकारती है उसका निर्माण करने के लिए। मातवा का अर्थ है यहां पर तवई प्रत्यय है, मातवई मातवई उसका निर्माण करने के लिए उसको चाटती हिंकारती है, हिंग कृणोत हिंकारती है उसको जीवन देने के लिए। स्त्रिक्वाणम घर्मम अभिवावशाना, और उधर जो है उसको गर्मी देती हुई, उसको गर्मी देने के लिए उसके होठों को घर्मम वावशाना उसको घर्म पहुंचाती हुई उष्णता देती हुई, स्त्रिक्वाणम मानी होठों को, उसके होठों को घर्मम अभिवावसाना, क्या कह दिया ऋक्षिक्वाणम उसके होठों को घर्मम अभिवावसाना, माने गाय बछड़े के होठों को अपनी उंभार के द्वारा गर्म दूध से भरी हुई ओंढ़ी के स्तनों की ओर आकर्षित करती है, ऐसे कह दिया। घर्मम मानी गर्म गर्म जो दूध है उसको वावसाना बछड़े को उधर प्रेरित करती है, आकृष्ट करती है। मिमाति मायुम पयते पयो भी, और बछड़े को दूध से पूरित कर देती है, शब्द को उत्पन्न करती है। मिमाति मायुम शब्द उत्पन्न करती है, पयते पयो भी और बछड़े को दूध से पूरित कर देती है। तो ये तो हो गया इसका गाय परक अर्थ, यही अर्थ मेघ परक हो जाएगा, यही अर्थ परमात्मा परक भी होगा। जो हम भक्तजन गौर अमीमेत, तो परमात्मा गौ बन जाएगा और हम बछड़े बनेंगे, और हमको वो परमात्मा ऐसे लाड़ लड़ाएगा जैसे कि वो गाय बछड़े से करती है। इस तरह से अर्थ की व्यवस्था बनेगी। मेघ में तो ये चंद्रमणि जयंती आई है, देख लेते हैं। गौर अमीमेत वत्सम निमिषंतम, मिशंतम निमिषंतम अनिमिषंतम आदित्यम इति वा। मेघ गाय वृष्टि रूपी क्षीर के अभाव से निमिलिताक्ष भूलोक वत्स को देखकर शब्द करती है। ये जो गो है ना, कौन? मेघ रूपी गाय, अंतरिक्ष स्थानी है ना ये गो, तो मेघ रूपी गाय वत्सम इस पृथ्वीलोक रूपी बछड़े को अनु अमीमेत उसको देखकर शब्द करती है। मातवई मूर्धानम हिंग अकृणत, और निश्चय दिलाने के लिए अब मेघ गाय अपने भूलोक वत्स को जल दुग्ध प्रदान करेगी। वो मेघ गाय भूलोक वत्स के भूपृष्ठ सिर पर हिंकार शब्द करती है, कड़कता है ना जो, तो मातवई निर्माण के लिए, निर्माण करने के लिए धरती पर, इसका भू का निर्माण करने के लिए, धरती को अच्छा बनाने के लिए मूर्धानम हिंकृणोत, इसके सिर पर हिंकृणोत हिंकार करती है। शिक्वाणम घर्मम अभिवावशाना, और फिर चलने वाले इस हरणशील भूलोक वत्स से प्यार करती हुई मायुम विमाती गर्जन शब्द करती है, पयो भी पैते, और जल दूध से उसको परिपुष्ट कर देती है। यास्काचार्य ने मिशंतम का अर्थ अनिमिशंतम और आदित्यम और मायुम का मायुम आदित्यम इव किया है। जो मंत्र में मायुम शब्द आया, मायुम इव आदित्यम इव, मायु की तरह आदित्य की तरह मायुम इव आदित्यम इव, ऐसा अर्थ किया है। और मिशंतम का अर्थ कर दिया निमिशंतम, अनिमिशंतम आदित्यम इति वा। मिशंतम को आदित्यम से जोड़ रहे हैं। गौर अमीमेद अनुवत्सम मिशंतम आदित्यम इति वा, एक तरफ जो है आदित्य अर्थ है मिशंतम का, वृष्टि रूपी क्षीर के अभाव के निमीलिताक्ष भूलोक वत्स को देखकर शब्द करती है। गौर अमीमेत वत्सम मिशंतम, मिशंतम मानी ये जो बछड़ा आंखें खोल रहा है, बंद आंखों वाले इस भूलोक रूपी बछड़े को, जिसकी आंखें बंद हैं, ऐसे उस बछड़े को मूर्धानम हिंकृणोत मातवाऊ, पर एक अर्थ आदित्यम इति वा और कर दिया है। मूर्धानम अस्य अभिहिं करोत मातवा, मातवा मानी मननाय, मातवा मननाय, दो अर्थ किए हैं निमिषंतम अनिमिषंतम, बिल्कुल विपरीत अर्थ कर रही है। गौर अमीमेद अनुवत्सम मिशंतम अनिमिषंतम, निमिषंतम तो अर्थ होगा आंखें बंद किए हुए को, और अनिमिषंतम अर्थ हो जाएगा आंखें खोले हुए को। सूर्य का अनिमेष अधिक चमकना और उससे संतप्त करना ही है, उससे संतप्त करना ही है। तो ये गो जो है शब्द करती है चमकते हुए, ये वत्सम निमिषंतम आंखें बंद किए हुए बछड़ा, ये जो है हमारी भूलोक है, एक बछड़े की तरह आंखें बंद किए हुए मानी एकदम से निर्जीव जैसी पड़ी है, तो ये जब बरसता है ऊपर से पानी तो इसमें जीवन आ जाता है। अनिमिषंतम आदित्यम की संगति देखिए लगा करके, सूर्य तो आंख बंद करता नहीं है, तो लगातार बस चलता ही रहता है, जैसे प्रकाश आ रहा है तो और ये इसकी संगति कैसे? गौर अमीमेद अनुवत्सम मिशंतम मानी चलते हुए की तरफ, ये जो गो है बादल ये या बिजली जो है वो कड़कती है या तो भूमि की तरफ या सूर्य की तरफ। गौर अमीमेद अनुवत्सम मिशंतम बछड़े की तरह, बछड़े की तरफ गाय देख करके शब्द करती है, बादल इस धरती पर बरसता है, ये तो ठीक बैठ गया। और अनिमिषंतम आदित्यम, अब पाठ नहीं, वो आदित्यम तो है, तो आदित्यम का अर्थ पूछ रहा हूं मैं। गो जो है पुकारती है उस अपने बछड़े को, सिर को मूर्धानम मातवई, ये बछड़ा मुझे जान जाए इसलिए हिं कृणोत। अव्यवहित दर्शनम सर्वदा, दुर्गाचार्य जी ठीक है, अव्यवहित दर्शन व्यवधान रहित दर्शन होता है सर्वदा, सूर्य को अनिमिषंतम का ये वो तो ठीक है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिजली या ये मेघ जो है उसको देख रहा है, सूर्य को देख रहा है। माध्यमिका वाक वत्सम पुत्रम आदित्यम अनुशब्दयति, जो माध्यमिक वाक है गौ, माध्यमिक वाणी है ना मेघ की वाणी, तो वो माध्यमिक वाक मिशंतम वत्सम, सारे जगत को देखने वाले वत्स रूप सूर्य को क्या करता है, रश्मियों द्वारा ये सूर्य रसों का आहरण करता है, तो वो वत्स है। ठीक है, वत्स तो सूर्य बना दिया इन्होंने, वैसे भूमि वत्स ज्यादा संगत बैठ रहा है। गो माध्यमिक वाक पुकारती है, अच्छा सूर्य को पुकारती है, ये माध्यमिक वाक सूर्य को पुकारती है ऐसे बता रहे हैं। गौर अन्व ममेत वत्सम, वत्सम मानी सूर्य को पुकारती है, ये माध्यमिक वाक सूर्य को पुकारती है, एक अर्थ हुआ। यदि वत्स का अर्थ भूमि करें तो ये गो भूमि की तरफ, जिसने अपनी जिस भूमि ने जिस बछड़े ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं उसकी तरफ शब्द कर रही है, ये अर्थ तो ठीक बैठता है कि जो आकाश में विद्युत है भूमि को देख करके शब्द कर रही है, सूखा हुआ जिसने अपनी आंखें बंद की हुई है भूमि ने, निर्जीव जैसी पड़ी है, तो उसको नहीं, वो तो ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि गौर अमिमेद अनुवत्सम, वत्सम का अर्थ यदि हम भूमि करते हैं ना, और ये निमिषंतम मिशंतम का अर्थ करें कि वो आंखें जिसने बंद की हुई हैं, ये वत्सम का समानाधिकरण है ना मिशंतम, ये आंखें बंद और खोली में तो भूमि यदि लो तब तो जुड़ जाएगा, पर ये गो आदित्य की तरफ शब्द करती है, उधर शब्द करती है, ये दिखा रहे हैं ना, वो संगति लगानी पड़ेगी। ये जो माध्यमिक वाक है सूर्य की तरफ शब्द कर रही है, सूर्य को देखती हुई शब्द कर रही है। माध्यमिक वाक, माध्यमिक वाक मेघ या मेघ मेघस्थ वाणी जो है गो शब्द से लिया और वो वत्स की तरफ शब्द कर रही है, पृथ्वी की तरफ शब्द कर रही है, पर वत्सम का समानाधिकरण है मिशंतम, और मिशंतम का अर्थ आदित्यम भी कर दिया, ये दे रखा है ना यहाँ पर उसकी संगति, वो तो ठीक है पर ये आदित्यम कर दिया ना यहाँ पर, देखिये गौर अन्व इमेत वत्सम निमिषंतम अनिमिषंतम आदित्यम इति वा मूर्धानम अस्य अभिहिं करोत मननाय, मननाय मानी ज्ञानाय, अव्यवहित दर्शन मूर्धानम शिरो रश्मीन हिंकारेण उपशब्दयति, अस्य मिशंतम अव्यवहित दर्शनम, इस अव्यवहित दर्शन वाले मूर्धानम, मूर्धानम शिरो रश्मीन अपने शिर को, ये माध्यमिक वाक पुकारती है जानने के लिए, मातवई का अर्थ है जानने के लिए, मूर्धानम अपने सिर को हिंग अक्रिणोत, हिंकार शब्द करती है, शिक्वाणम शरणशील चलने वाले घर्म रस हरण करने वाले उस वत्स को, शिक्वाणम का अर्थ किया शरणम, घर्मम मानी गर्मी उष्णता हरणम अभिवावसानम घर्मम को हरणम खोला। हाँ घर्मम का अर्थ खोला हरणम री है को घ कर देते हैं ना री ग्रहोर भस छंदसी है जहां आता है वहां घ कर देते हैं तो भाव करते गुरु जी है को घ नहीं करते वो तो कहते अच्छा रीग और भस संदसी में तो भय कर किया है पर यहाँ पर है को घ कर रखा है जैसे कि हो अंतरिनिषु आदि सूत्र में किया ना घर में शब्द वैसे दिन नाम में पढ़ा है गुरु जी उसे दिन में हरण करते हुए इसलिए कुछ चिंता उस तरह का नहीं घर्मम हरणम योगिक अर्थ कर दिया घर्म का यास्क ने धर्म का अर्थ योगी का अर्थ कर दिया हरणम अभिवावसाना मिमाति मायुम प्रप्यायते पयते का अर्थ कर दिया प्रप्यायते पयो भी मायुम इव आदित्यम इति वागेशा माध्यमिका धर्म धुक इति याज्ञी का धर्म धुक जो है वो याज्ञी का अर्थ कर रहे हैं याज्ञिक लोग इसका अर्थ धर्म का दोहन करने वाले जो याज्ञिक है ना धर्म धुक वो इसका अर्थ धर्म का दोहन करने वाली कौन है ये गाय गाय पर अर्थ करते हैं धर्म है कर्म है धर्म धुक है या धर्म धुक है धर्म धर्म उद्धा तो उसमें छपने में ऐसा है कहीं धर्म धुक ही हो ये धर्म धुक ही हो कभी धर्म धुक ही देखिए आप लोग धर्म धुक धर्म धुक नहीं कई पुस्तकों में तो धर्म है अब देखो कौन सा निश्चित मूल मंत्र में धर्म शब्द है ना जी धर्म पर ये गाय के लिए तो सज्जू राम जी ने धर्म धुक लिखा है दोनों जगह धर्म धुक लिखा है मूल में भी और बाद में भी और इन्होंने छपने में ऐसा हो गया चंद्रमणि जी ने धर्म धुक लिख दिया दुर्गाचार्य जी ने कर्म घा को धा छप रहा है घाई मूल में घ है चलो घ कर लेते गाय के विषय में हाँ जी धर्म का भी दोहन कर धर्म का दोहन करने वाला धर्म को निकालना तो धर्म दुख ठीक है वत्सम का अर्थ पुत्र भावम आपन्नम शिष्यम ब्रह्म विद्यायाम उपदिष्टम अत्रापि मेघ परतया योजनीयम वत्सम लोगाख्यम पुत्रम वत्सम के इतने अर्थ हैं एक तो आदित्य अर्थ दिया यास्क ने एक जो है अर्थ दिया आत्मानंद जी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ दिया इस सूक्त का पुत्र भाव आपन्नम शिष्यम पुत्र भाव को प्राप्त जो शिष्य है ब्रह्म विद्या में जो जिसका उपदेश किया मिशंतम मिस दर्शने पश्यंतम सर्वदा ज्ञानान आरूढ़ निमीलिताक्षम शब्दयंतम मिशंतम का अर्थ जो है शब्दयंतम मूर्धानम इसके मूर्धा को सूंघ करके मननाय हिंकृणोत मातवाय वही मातवाई मननाय सर्वलोक ज्ञानाय सर्वलोक ज्ञानाय और ये शिक्वाणम घर्मम शिक्वाणम यानी शरणम शिक्वाणम है शरणम संतत गामिनम निरंतर चलते हुए शरणम का अर्थ है निरंतर चलते हुए घर्मम हरणम रसों का आहरता जो आदित्य उसको लक्ष्य करके वावसाना भृशम कामय माना पुनः पुनः वाष्य माना वाशयंती प्रति संवत्सरम एव शिक्वा जो है इसको कुछ लोग कहते हैं शिक्वा मानी वदनैक देश मुख का एक देश शिक्वा है चबाने का आधार चरवण आधार शिक्वणी शिक्वा वदनैक देश अयम स सिंह तेन गौर अभिप्रत। इससे अगला ही मंत्र यह है, वो वछड़ा अव्यक्त ध्वनि करता है जिसके द्वारा गो सब ओर से घिरी होती है, विमाति मायम उत्पन्न करती है ध्वनि को, ध्वसनाव अधिष्ठता ध्वनि को, अज्ञान ध्वंसक ज्ञान में आश्रय लिए हुए साचित्ति वीर निचकार मर्त्यम, वो ज्ञानों से अपने को नम्र निश्चय से बना देती है मरण धर्मा को। विद्युत भवंती प्रतिभव्री मोहत, वो ज्ञानों विशेष प्रकाशमान होती हुई अज्ञान को हटा देती है। इससे अगला मंत्र में देख रहा था, पहले भी आया है ये, अयम स सिंहते इन गौर अभिवृता, गौ का अर्थ वेदवाणी यदि लेते हैं तो जैसे गौ का अर्थ माध्यमिक वाक है हृदयस्थ वाणी, वेदवाणी यदि गौ का अर्थ करते हैं तो क्या अर्थ निकलेगा, गौर अमीमित अनुवत्सम निशंतम, ये जो जीव है इसके लिए वत्स हम इसके बछड़े हैं जीवगण, निरंतर निहारते हुए उसकी तरफ मिशंतम वत्सम, ये जो वेदवाणी है ये शब्द कर रही है। मूर्धानम हिंक्रोत मनना, इसके मनन के लिए इसके सिर को हिंकृत करती है सिर की तरफ। मूर्धानम अभिलक्ष, अभिलक्ष अध्ययन करेंगे, मूर्धानम अभिलक्ष हिंकृणोत मननाय, सिक्वाणम घर्मम अभिवावसाना, और शरणशील सिर को चाटती हुई घर्मम अभिवावसाना, गर्म जो इसका जो गर्मा गर्म ज्ञान की शक्ति है उसको प्रदान करने की इच्छा करती हुई, सिक्वाणम घर्मम अभिवावसाना मिमाति मायुम पयते पयो भी, वो बछड़े को मानी जीव को अपने दूध से पूरित करती है, मिमाति उत्पन्न करती है शब्द को, मिमाति मायुम पयते पयो भी, और दूध से बछड़े को हम जीवों को पयते का अर्थ हो गया पूरित करती है। उन्होंने वेदवाणी पर भी अर्थ किया है, ये अर्थ किया है इसी प्रकार वेदवाणी रूपी गाय ज्ञानोन्मेष से युक्त जो वत्स है स्वाध्यायशील मनुष्य हिम आदि अवयवों वाले सामगान को प्रकट करती है और अपने उपदेशों से प्रेरित करके जीवन यात्रा में अग्रसर होने के लिए तैयार करती है। जिस प्रकार गो बछड़े के ओठों को अपनी उंभार के द्वारा गर्म दूध से भरी अपनी ऊंडी के स्तनों की ओर आकर्षित करती, इसी तरह वेदवाणी भी अपने वचनों से स्वाध्यायशील मनुष्य को अपने ज्ञानामृत के भंडार की ओर आकृष्ट करती है, और जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को अपने दूध से भली प्रकार तृप्त करती, इस प्रकार वेदवाणी भी अपने उपासक को अपने ज्ञान से आप्लावित कर देती है। गाय और वेदवाणी का रूपक इन्होंने तो खोला है कि गाय जब बच्चे को धन देती है तो अध खुली आंखों वाले बछड़े को जीवन यात्रा में प्रवेश करने के लिए उसकी ओर मुंह करके उंभारती है, मानो उसे जगाती है, और उसके सिर को चाटकर उसे आगे बढ़ने के लिए स्फूर्ति प्रदान करती है। हिंकृणोत मूर्धानम, मूर्धा को चाट करके उसको आगे बढ़ने के लिए स्फूर्ति प्रदान करती है। इसी प्रकार वेदवाणी भी हमको ज्ञानोन्मेष से युक्त, थोड़ा सा हमारी आंखें जब खुलती हैं स्वाध्यायशील जन के लिए, ये हिंकृणोत उपदेश देती है, उपदेश से प्रेरित करके आगे बढ़ाती है। और जैसे गो बछड़ू के ओठों को अपनी उंभार के द्वारा उसको दूध पिलाती है, अपने स्तनों की तरफ आकृष्ट करती है, इसी प्रकार वेदवाणी भी अपने वचनों से स्वाध्यायशील मनुष्य को आकृष्ट करती है। एक संगति इसमें बस रह गई और तो सारे ठीक ही हो गए, गौर अनुवेद वत्सम निमिषंतम अनिमिषंतम आदित्यम के साथ कैसे जोड़े, गौर अनुमिमेत गौ शब्द कर रही है, माध्यमिक वाक शब्द कर रही है वत्स की ओर, जो कि निमिषंतम जो कि उसने अपनी आंखें लगातार गाय की ओर ही देख रहा है, देखने वाले आदित्य को, ये आदित्य तो ठीक नहीं संगत हो रहा है। अच्छा जी, आदित्य चंद सूर्य रश्मिया गुरु जी वो क्या कह रहे हैं स्कंद स्वामी? आदित्यम की क्या संगति लगा रहे? मुशंतम पश्यंतम जगत सर्वम, मूर्धानम चास्य रश्म्याख्यम मध्यम स्थानम आगतम प्राप्येति शेषम। गुरुजी वत्सम का अर्थ इन्होंने दिए हैं रस हरण सामान्या आत्मनो वत्सम वत्स भूतम आदित्यम। अच्छा, तो आदित्य की तरफ ये अपनी जो माध्यमिक वाणी ये शब्द नहीं करती है ना, बात तो इतनी है कि जो माध्यमिक वाक है वो तो आदित्य की तरफ शब्द थोड़ी करती है, वो तो भूमि की तरफ शब्द करती है। गुरुजी रश्मिया जो होती है ना रस हरण तो वही करती है, रश्मिया रस हरण करती है, ये तो ठीक हो गया। पर हाँ भूमि पर जा रहे हैं, अपनी ओर देखते हुए बछड़े सूर्य को ऐसे किया है, सूर्य को अपनी ओर देखता हुआ जो बछड़ा सूर्य है वत्स हरण सामान्य से, उसको वत्स कह रहे हैं रस हरण सामान्य से, शब्द बछड़े सूर्य को लक्ष्य करके शब्द करती है। उसके सिर कितनी जल्दी जल्दी अपने आप कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है, नहीं तो लगभग शब्द अपने आप चलते रहते हैं, कैसे क्या सिस्टम, अपने आप शब्द आते रहते हैं अंदर से, कहां से ऐसा स्रोत रखा है। अपनी ओर देखते हुए बछड़े को लक्ष्य करके शब्द करती है। उसके सिर मानी पास आई रश्मियों को हिंग करती है, उसके सिर मानी मूर्धानम उसका जो सिर है, पास आई जो रश्मियां है ना ये जो, अच्छा आकाश में जब वो रश्मियां आती हैं इसके पास माध्यमिक वाक के पास तो हिंग करके चाटती है, ये जो माध्यमिक वाक है मान के लिए चलने वाले रस हरण करने वाले सूर्य को बार बार कामना करती हुई शब्द करती है, जलों से बढ़ती है, पयते पयो भी गो बछड़े को लक्ष्य को शब्द करती है, गो बछड़े को लक्ष्य करके शब्द करती है, विषंतमय देखते हुए आंख न झपकते हुए गौ माध्यमिका वाक अपनी ओर देखते हुए बछड़े सूर्य को लक्ष्य करके शब्द करती है अपनी ओर। अच्छा सूर्य जो है वो विद्युत की तरफ देख रहा है, मेघ की तरफ देख रहा है, और उस देखते हुए सूर्य को लक्ष्य करके वो शब्द करती है, सूर्य को लक्ष्य करके मेघ जो है शब्द करता है। उसके सिर मानी पास आई हुई रश्मियों को हिंकारती है, हिंग करके चाटती है, रश्मियां उसके पास आती हैं उसको चाटती है, ये तो ठीक है मिल जाता है वो मान के लिए चलने वाले रस हरने वाले सूर्य को बार बार कामना करती हुई शब्द करती है, जलों से बढ़ती है, गोवत्स को लक्ष्य कर शब्द करती है, मिशंत मानी देखते हुए आंख न झपकते हुए सूर्य को, इसके सिर को लक्ष्य करके हिंग करती है मान के लिए, श्रीक्वाण मानी चलने वाले, घर्मा मानी हरने वाले सूर्य को कामना करती हुई, श्रीक्वाणम चलने वाला, घर्मम अर्थ है हरण करने वाला जो सूर्य है उसकी कामना करती हुई शब्द करती है, वो जलों से बढ़ती है, पयते पयो भी जलों से बढ़ती है, अथवा मिमाती फेंकती है मायु मानी सूर्य की तरह, मिमाती मायु फेंकती है सूर्य की तरह, सूर्य की तरह तेज को फेंकती है माध्यमिक वाक। घर्म धुक गो है, घर्म धुक गो है ये याज्ञिक मानते हैं, घर्म प्रवर्ग कर्म होता है, उसके लिए जिस गो को दूध दुहा जाए वो घर्म धुक होती है, सोमयाग में जो करते हैं ना प्रवर्ग कर्म तो कह रहे हैं उसको घर्म कहते हैं, उसके लिए जिस याज्ञिक लोग ये बताते हैं कि उसके लिए जिस गो का दोहन किया जाए वो घर्म धुक है, उस गाय को घर्म धुक कह रहे हैं जिसके लिए प्रवर्ग कर्म होता है ना, वहां पर यज्ञ में वो अग्नि जलाते हैं उसमें घी अग्नि जला करके घी, हाँ तो उस गाय का उसी समय दोहन करते हैं, दूध डाल के उसको अग्नि को बढ़ा देते हैं। गर्म दुख पक्ष में मंत्र का अर्थ ये होगा, गो देखते हुए अपने वत्स को लक्ष्य करके शब्द करती है, उसके माथे को सूंघकर हिंग करती है, ये गायों का स्वभाव है। मननाय जानने के लिए कैसे ये मुझे जाने की ये मेरी है, वो हिंकृत करती है, गाय हिंकार करती है जनाने के लिए कि ये जाने कि मैं इसकी माँ हूं, कैसे ये मुझे जाने कि ये मेरी है। अच्छा वो गाय जो है मेरा ही है, हाँ जब वो हिंग करती है तो वो बछड़ा उसकी तरफ आ जाता है। हाँ और उसका नहीं तो नहीं आता, ये बात तो सही है, ये तो देखते थे ना हम, हजार गाय नहीं, वो जब वो हिंकृत करती है वो पता चलता उसको, चाटती है ना तब पता लगता है, गाय फिर नहीं आने देती, दूसरा का होता नहीं आने, गाय मारती है, वो भूख लगी होती है ना फिर इसलिए कहीं किसी के पास चला जाता है, वो वैसे तो नहीं जाता है। एक आध गाय कोई हजार गाय, ये गायों का स्वभाव है जानने के लिए, कैसे ये मुझे जाने कि ये मेरी है, कैसे ये मुझे जाने कि ये मेरी है। उस चलन हुए चलते हुए मानी सिक्वाणम घर्मम, चलते हुए दूध हरने वाले की बार बार कामना करती हुई शब्द करती है, दूध से बढ़ाती है क्या, वत्स को आदित्य को बढ़ाती है ना, वो वत्स को बढ़ाती है ना। पाशुपत अस्त्र कौन से पाशुपत, अब बोल रहे इतने पाशुपत अस्त्र, नहीं मैं पाशुपत अस्त्र कोई शब्द तो जब हम उसमें लगाते हैं अर्थ, ये घर्म दुख तो गाय के ऊपर ही अर्थ करने के लिए कह रहे हैं, याज्ञिक लोग करते हैं, याज्ञिक लोग गाय के ऊपर इस मंत्र को ले जाते हैं। हाँ नैरुक्त लोग वाघ ऐसा माध्यमिका, याज्ञिकों का पक्ष में आदिदेवी का अर्थ कैसे रहते हैं, आदिदेव क्यों घटाना है उनको, जब उन्होंने अर्थ ही बदल दिया, अर्थ ही बदल दिया क्यों घटाएंगे, घटाते हैं हर चीज में जो हो रही है वो उसका प्रतीक है ब्रह्मांड के सृष्टि रचना का, जी जी इसे तो बताएंगे कुछ बताएंगे। तो ये इसकी क्या संगति लगाई कि गो जो है सूर्य को देख करके और शब्द कर रही है, ऐसा समझ लें, क्यों जी ये समझ लें, ये यूं करें जब वो आदित्य रश्मियां बादल के पास से गुजरती है ना तब उनमें कुछ हलचल होती है, तब हलचल होती है, रश्मियां जब आती हैं आदित्य की रश्मियां तो यहाँ बादल के पास जब आती हैं तब वो आवाज शोर होता है, मेघ शोर करता है, वो गाय है, मेघ गाय, हाँ मेघ गाय, मतलब आदित्य की संगति लगाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गौर हमी मेघ अनुवत्सम मिशंतम, पहले पूरी माध्यमिक वाक को समझना पड़ेगा, वो मेघ ही है कुछ और है, ये विद्युत है, माध्यमिक वाक तो विद्युत ही संभावना है, नहीं आदित्य मतलब ऐसे हो गया ना, तो रश्मियां आ रही हैं तो वो आदित्य हैं, जो रश्मियां हैं उनको आदित्य कह रहे हैं, अथापि ताद्धितेन कृष्ण व निगमा भवन्ति, आदित्य की जो रश्मियां हैं वो आदित्य हैं, हाँ द्यू स्थान से मध्यम स्थान में नहीं आ रहा है ना वो, उसकी रश्मियां आ रही हैं, उसकी रश्मियां आ रही हैं उन्हीं को आदित्य कह रहे हैं, तो तो गौरम इमेदन वत्सम मिशंतम, गो जो है वो यहां आ रहा है, गौ शब्द कर रही है, मानी माध्यमिक वाक शब्द कर रही है उस बछड़े को। मैं ये लगा रहा था कि बछड़े को वहां जाकर के कैसे ये करेगी, वापिस बढ़ाएगी। कुर जो अभी आए थे प्रदीप जी तो कह रहे थे ना कि कुछ जल के अंश वहां पे भी जाते, किस रूप में जाते हैं वो अनवेक्षणीय। उसी कौन से कहां जाते हैं? द्योलोक में जाते हैं, उसे भी ऊर्जा प्राप्त करता है सूर्य वो। तो इसी रूप में तो यहाँ पे उस तरह का खंडन नहीं होता है, या तो योग गम्य है, समाधि गम्य है, ऐसे शब्द बोलने से फिर फिर आगे खोज का विषय नहीं रहता। उसी ढंग से व्याख्या तो कर भी तो रहे ना, यहाँ कर रहे हैं, इसलिए होना ही चाहिए। क्या है ये अभी पता नहीं लग रहा है। ये जो एक एक शब्द ऐसा होता है, आगे खोज नहीं करते हम लोग। एक एक शब्द जब हम बोलते हैं, कुछ कुछ शब्द तैयार रखते हैं कि प्रसंग में क्या बोलना चाहिए। अब पहले से तैयार रहते मनुष्यवाणी सब कुछ व्यक्त नहीं कर सकते। नहीं, वो शब्द बोलने के बाद फिर आगे कुछ रहता नहीं है, कुछ आगे चलने के लिए। उससे एकदम साफ पता लग जाता है कि देखिए इसका उत्तर पता नहीं है। यही तो कह रहा है कि ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मेरे को पता नहीं है, इसकी जगह क्यों प्रकारांतर है। अन्वेषणीय तो वही होता है, अन्वेषणीय कौन होता है? जो अज्ञात होता है। लेकिन वो ये नहीं कहना चाहते कि मेरे को पता नहीं है। अन्वेषणीय एक अच्छा शब्द है, उससे खंडन करते हैं जब चिंत कह देते हैं। चिंत है, अन्वेषण के योग्य है। एक मतलब शिष्टों के बीच की भाषा है, शिष्टाचार की भाषा है। तो इसको अब हम कुल मिलाकर के यहाँ पर आकर के बंद हो गया भैया। माइक ओम ओम ये तो उज्जड़ों की भाषा हो जाएगी ना। संस्कृतों की भाषा तो चिकनी पॉलिश्ड होती है ना, चिकनी भाषा होती है तो पॉलिश्ड होता है चिकना। बाकी तो उज्जड़ होता है तो कुछ भी है जो सीधा सीधा बोल देता तो उज्जड़ हो गया, खुरदरा है वो तो चिकनी होती है। विदा प्रिया मूर्ख ऐसा कहते हैं। ऊंट का बिल्कुल ऊंट जैसे यहाँ पूरा हाथ में ना वो हो रहे थे, छाले होकर के मजबूत हो जाते ना, जो मोटे मोटे पूरा जैसे वो पकड़ते हैं तो वो भी चुभते हैं दूसरे के। ये आए थे ना यहाँ पर, इनको देखा मैंने, इतने भारी शरीर, 100 किलो वजन, सत्यपाल जी को स्वयं उस समय जब 75 में देखा मैंने, तो ऐसे चढ़ रहे थे रस्से को, इतना लंबा रस्सा, 100-100 बार रस्सा चढ़ते थे। उपभय सुदुघाम धेनु मेताम सुहस्त गोधुक, सुंदर हाथों वाला, गायों को धोने वाला दोह देना, मैं इसको धोता हूं। श्रेष्ठम समन सविता साविशत, श्रेष्ठ समन को ही ये सविता है हमारे लिए समन करे। अनुप्रास कितना अच्छा, श्रेष्ठम सवम सविता साविशत नो, हमारे लिए श्रेष्ठ सवन को सविता सवन करे। अभिद्धो घर्मा तदु सुप्रवोचम, प्रज्वलित हो गई है भट्ठी, अभिद्धो घर्मा प्रज्वलित हो गई है भट्ठी, मैं भली प्रकार ये, मैं ये आपको अच्छे से बता रहा हूं, तदु प्रवोचम भट्ठी जल उठी है, ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। धेनु का अर्थ किया यहाँ, गो से तात्पर्य वाणी वेद विद्या अथवा दीप्त रश्मि है, मैं प्रभु का उपासक ऐसी दुधारू गो को अपने पास बुलाता हूँ। उपवय सुदुघाम धेनु मेताम, उसे आदर पूर्वक स्वीकार करता हूँ, कोई हल्के हाथों वाला अर्थात गो को कष्ट दिए बिना, इन्होंने अर्थ गो को कष्ट दिए बिना सुख पूर्वक दूने वाला, दोहने की कला को जानने वाला मनुष्य इस गाय को दो सकता है, अर्थात इस वेद वाणी के ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जो सुहस्त हो। वो सर्व प्रेरक परमेश्वर हमें गो का दुग्धामृत ज्ञान प्रदान करे। श्रेष्ठम सवन सविता साविशर्णो, इस दुग्धामृत को उठाने के लिए आभ्यंतरिक प्रक्रिया आरंभ हो गई। अभिद्धो घर्मा का अर्थ है तप शुरू हो गया है मेरा, अभिद्धो घर्मा आंतरिक जो तप है वो शुरू हो गया है। मैं ये बात, इस दुग्धामृत को उठाने के लिए आभ्यंतरिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ, तदु सुप्रवोचम, यहां पर सु अच्छे से मैं ये बात अच्छे से याद विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अंदर मेरे आंतरिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिद्धो गर्मा कितना सुंदर शब्द है, अभिद्धो गर्मा तदु सुप्रवोचम, मैं ये बात विश्वास के साथ कह रहा हूं। तो उपवहे सुदुगाम धेनुमेताम सुहस्तो गोदुक, ये तो हो गया। उपवहे गोधुक गो सुदोहनाम धेनुमेताम कल्याण हस्तो गोधुक दोग्धियेनाम, उसी को वही धो सकता है। श्रेष्ठम समम सविता सुनो तु न, श्रेष्ठ सर्वेशान सवानाम यदुदकम, सभी सबों का जो उदक है, यद्वा पयो यजुस्मत, इसकी तरफ अर्थ कर रहे हैं ना, आकाशीय जो मेघ रूपी विद्युत, कल्याणकारी हाथ वाला, कुशल हाथ वाला गोधुक है ना, मेघ, मेघ रूपी गो को दुहने वाला जो इंद्र है, इनाम इसको दुहे। सविता माने आदित्य, श्रेष्ठ सव अति प्रशस्त उदक को, सव का अर्थ यहां उदक किया है। श्रेष्ठम सवम सविता सुनो तुनो, श्रेष्ठ सर्वेशम सवानाम यद उदकम, सभी सवों में जो श्रेष्ठ सव है ना, ये आकाशीय जल, उसका उत्पन्न करे। अभिद्धो घर्मा खूब प्रदीप्त, ग्रीष्म काल जो है ना, अभी कितने सारे शब्द बिल्कुल एकदम से ऐसे सेट हैं कि उधर भी अर्थ निकल रहा है कि आकाश में खूब गर्मी पड़ पड़ करके वो हो गया है ग्रीष्म ऋतु में जो है, और ये फिर उसके बाद वर्षा होती है, तो इसी तरह से मेरे जीवन में आंतरिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। तदु सुप्रवोचम, मैं उसको विश्वास के साथ कह रहा हूं। तो इधर इधर भी अपने जीवन के ऊपर भी घट रहा है और उधर भी। इसमें वेदवाणी में एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने बहुत आश्चर्य से कहा था कि निघंटू में धेनु शब्द गोवाची शब्दों में नहीं पढ़ा हुआ है, जबकि धेनु को हम गाय के रूप में बहुत प्रसिद्ध मानते ही हैं, निघंटू में नहीं पढ़ा है। निघंटू में धेनु शब्द गोवाची गोवाची शब्दों में धेनु शब्द नहीं पढ़ा उन्होंने, जबकि यहां भी व्याख्या कर रहे हैं, तो यानी अर्थ कर रहे धैतेरवा धिनोतेरवा जो भी है, लेकिन निघंटू में नहीं पढ़ा है। निघंटू ये तो निघंटू में ही है वैसे तो। नो नाम, अच्छा उसमें वो तो प्रश्न किया था ना आप लोगों ने अचर प्रदीप जी से, नहीं ये तो प्रश्न किया था कि ऐसे ऐसे क्यों हुआ है कि जो प्रसिद्ध शब्द है वही छोड़ रखा है, वो इस टाइप का तो प्रश्न था ही, वो इसका भी वही उत्तर आता, उस तरह के कई प्रश्न थे, तो ये की उत्तर है भाई, इसका तो कोई जानकारी नहीं क्यों ऐसा किया, अनुसंधान का विषय। उनको बुलाएंगे एक बार, उनका काफी मान सिंह जी जो है उनको सोच रहे हैं, वो एक दिन कोशिश तो की थी फिर फोन नहीं लग पाया। अग्न्या अहंतव्या भवती, ये तो गो नाम में पढ़ा हुआ है जी, अग्न्या पढ़ा हुआ है गो नाम में। हाँ, अघग्नि ये जो है पाप को नाश करने वाली होती है, पापं दुःखं अन्ति, ये जो अग्न्या गाय है ना पाप को नाश कर देती, जिसके पास गाय होगी तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अघग्नि अघग्नि अर्थ किया गुरु जी, दूध गाय रखते हैं, दूध बेचते हैं, पानी मिला के बेचते हैं, बुद्धि तो और लोग आ गए हैं की बात में, पहले बेचने की नौबत ही नहीं आती रखते हैं। सुव्यवसाद ये जो मंत्र है वही 100 आगे दो मंत्र आ रहे हैं इसी, उसके दोनों जो है उसमें दिए हैं ना, अश्वमीय सूक्त के मंत्र हैं। सुयवसात भगवती ही भूया अथो वयम भगवंत श्यामा, हे अग्ने कैसी हो जा तू, सुयवसात उत्तम जल को धारण करने वाली हो जा, सुयवसाद सुयवस भगवती ही भूया अथो वयम भगवंता श्यामा ऐश्वर्य वाली हो जा हे अग्ने मेघ को कह रहे हैं सुयवसात सुयवसात ये पद आपको पंचमी जैसा लग रहा होगा ना वैसे तो पर ये पंचमी का नहीं है प्रथमांत है उत्पन्न घास को खाने वाली सुयवसम अति इति सुयवसात सुयवसादनी भगवती भू भव अथेदानी वयम भगवंत श्याम हम भी भगवान हो जाएं अद्धि तृणम अग्ने विश्वदानिम सदा जो है विश्वदानिम मानी सदा सदा खूब तृण खा पीबा शुद्धमुदगम आचरंती और शुद्ध जल का पान करती हुई आचमन कर शुद्ध जल को मध्य स्थान में विचरती हुई तू यहाँ एक तरफ मध्य स्थान निकलेगा एक तरफ गाय के ऊपर भी जाएगा शेष कल चर्चा करते हैं। ओ शांति शांति।